عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی. برنامه امروز شنبه 8 خرداد 1389 خورشیدی برابر با 29 ماه مه 2010 میلادی با همراهی شما عزیزان آغاز میکنیم. همونطوری که از صدای من مشخصه متاسفانه سرما خوردم، امیدوارم که بتونم تا ساعت 12:30 همچنان میزبان شما عزیزان باشم. شما صدای ما را به از صدای رادیو البرز، رادیو ایرانیان شهر آهوس گوش میکنید. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای ایرانیان ساکن شهر آهوس و اطراف آن برنامه‌های متنوع پخش می‌کند. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، مطالبی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش و موزیک‌های متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. رادیو البرز روزهای شنبه از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه از ساعت 8 تا 11 بامداد زمان پخش برنامه رادیو البرز است. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98.70 مگاهرتز پخش می شود. شما می توانید برنامه رادیو البرز رو از طریق وبسایت ایرانیفو.دیکو گوش کنید و همچنین از طریق فیسبوک هم می تونید گوش کنید. شماره تلفنی که میتونید با ما در ارتباط باشید در طول ایام هفته و همچنین در طول که برنامه مستقیم هم پخش میشه، شما میتونید تماس داشته باشید 27582212 و همچنین شما میتوانید با از طریق آدرس الکترونیکی ما با ما در ارتباط باشید، radioalborz@hotmail.com. ما منتظر شنیدن نظرات شما هستیم. با کمال تأسف آگاهی پیدا کردیم که یکی از هموطنان ایرانی، خانم ناهید کاتبی، به علت بیماری بدرود حیات گفتند و بعد از ظهر امروز شنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر مراسم خاکسپاری در قبرستان وی برکوی انجام می شود که اطلاعیه خاکسپاری را در طول برنامه امروز به آگاهی شما عزیزان خواهم رسوند. نشسته عطر تن تو خیال من بو میکنه، نقش گل پیرهن تو، هنوز صدای تو میاد میون بازی های با کنار قاب پنجره، هنوز دلم تو رو میخواد. تو این کسالت عباس، تو این یار هم همه، تو این سرا که بی کسی انتظار روزو میشنم، به جستجوی یاد تو با آدم ها میزنم. به هم نمیرسیم ما، شاره ایجاز فاصله نیست، عهدیه که بسته شده بس دیگه جای گله نیست. نوازش تو حک شده رو شرم گونه های من، اسم تو حرمت منه، هم بسته یه جدای من. اشتیاق این که باز از گونه تو بگذره، لبای بیقرار من به با بوسه میزنه. جز فاصله نیست، عهدیه که بسته شده پس دیگه جای گله نیست. به هم نمیرسیم، عهدیه که بسته شده. اشتباه بود چه خوب بود اشتباه، اگر که کوره راه بود چه عمد بود کوره راه، اگر که اشتباه بود، اگر که کوره راه که بسته شده پس دیگه جای گله نیست. به هم نمیرسیم، چاره جز فاصله نیست، عهدیه که بسته شده پس دیگه جای گله نیست. باید رفت، رفت و رفت تا به دریا رسید، به رودهای روان، به جویهای باریک، به ته اعماق خاک، با کاچها، درختها، گلهای وحشی همسایه شد. باید از هم جدا بشیم تا به معنای واقعی زندگی برسیم. باید این واقعیتها را پذیرفت. ما خواهیم رفت و می رویم. باید رفت، خاک خاک شد. زندگی همش گفتن است، زندگی تلاشی برای ساختن است، زندگی آخرش رفتن است. زندگی حسرت، دوری، هجران و نداشتن هاست. فردا تکرار امروز است، اما زندگی تکرار شدنی نیست. باید رفت، رفت، رفت تا به عمق دریای فیروزه‌ای رسید. باید رفت و رفت تا به عمق دریای فیروزه‌ای رسید. درود بر شما، حالتون چطوره؟ ما به مهمانان عزیز و نازنین شما هم خوش آمد عرض میکنیم و لحظه های خوبی رو براتون آرزومندیم. چند سال قبل که تعطیلات رفته بودم فلوریدای امریکا، روی دیوار شهر کوچکی اطلاعیه‌ای دیدم که به زبان فارسی و انگلیسی بود. جوانی نوشته بود: من آرش هستم، فردا قراره با خانم شیوا ازدواج کنم، از همه هموطنانم دعوت میکنم در این روز مرا همراهی کنند. همه فکر میکردن توی اون شهر کوچک چند تا ایرانی بیشتر نیست، اما شاید نزدیک به 400 ایرانی از پیر و جوان و بچه در این مراسم شرکت کردند. جوان میگفت: هرگز قصد ندارم زندگیم رو ویران کنم، چون اونو با پایه دوستی زیبایی ساختم. حضور شما در هر مراسمی که باشد، شما اتحاد خودتون رو نشون میدید. لازمم نیستم، مهمم نیست که شما اصلا طرف خودتون رو دیده باشید یا شناخته باشید، اما یک همبستگی، یک کشش وجود دارد که حتی در مقابل وداع با عزیزی هموطنی باید نشون بدیم که ما یک اتحاد فرهنگی با ارزش داریم و این اتحادم قلبی است. من به همه عزیزان هموطنم تسلیت عرض میکنم و عمر طولانی برای همتون آرزومندم. شما برای هر کاری که میخواید انجام بدید، باید اطلاعات کامل راجع به اون کار به دست بیارید، تحصیل کنید، وگرنه بدون هیچ که نمیشود. امروز ضعف رژیم‌های دنیا این است که ناکار آمدند. جاه طلب دنبال قدرت هستند و اصلا به فکر مردم و ملت نیستند، چون میدونن ممکن است دوران کوتاهی باشند دست به چپاول و غارت منابع میزنند. در این غارت دست پشت دست همکاری دارند. اگر قرار باشد کسی را تعقیب کنیم به خاطر کاری، متاسفانه باید برای یک جرم یک زندان را پر کنیم. فساد دیگر روغنکاری چرخ دنده دنده های پیشرفت منصوب نمی شود. فساد یکی از موضوعات چالش برانگیزی است که بین قدرتمندان و حکومت ها، دولت ها و ملت های اخیر با مردم در همه جوامع وجود دارد و دیده می شود. تعدادی از جامعه شناسان فساد حکومت ها را دلیلی بر جابجایی قدرت دونستند و این قدرت است که فساد به وجود می آورد و ملت ها را در زیر سلطه قدرت آنان نابود می کند. اولین قدمی که برای مبارزه با فساد سیاسی و مالی باید برداریم این است که این اعتقاد بی‌رحمانه‌ای که تصور می‌کنیم اشخاص بهره‌مند شده از قدرت سیاسی صدیق و قابل اطمینان هستند از ذهن خودمون پاک کنیم. حیات اجتماعی و مادی بسیاری از مردم جهان سوم با رفتارهای فسادآمیز مالی، رشوه، پارتی بازی، خویشاوندگرایی، کار قاچاق‌کنی و غیره عجین شده است. در حقیقت فساد به یک هنجار قابل قبول تبدیل شده است. در کتاب زنده باد فساد نوشته علی ربیعی، به در میگم دیوار تو گوش بکن رو به یاد آدم میاره. هر کسی که قدم به زندگی میگذاره یک معلم است، حتی اگر شما را عصبانی کند، باز هم درسی به شما آموخته است تا شما حدود خودتون رو بشناسید. اما قرار نیست هر کسی را چون معلم ماست دوست بداریم. معلم بد و معلم خوب در این جهان. از همون لحظه‌ای که ما قرارداد زندگی در سیاره زمین رو امضا کردیم، مجبور هستیم تا وقتی که نفس می‌کشیم کلاس این مدرسه دایر و پابرجاست و ما هم باید در این کلاس ها قبول بشیم، باید در آن حضور داشته باشیم و از آرامش بهتری در این جهان ناامن برخوردار باشم. بازم چند دقیقه به کلاس آندرومتیوس میریم. اگر شما از این کلاس چند دقیقه لذت بردید، میتونید با خرید آثارهای نویسندگان زندگی راحتری داشته باشید. مترجم آقای وحید افضلی راد که ایشان کتابهای بسیار با ارزشی رو ترجمه میکنند. همه کلاسهایی که ما در دنیای امروز به اون نیاز داریم. بله عزیزان، خودتون رو آماده کنید برای ورزش. با مطالبی در خدمتون هستیم: سالنامه زنان، تاریخ پنهان زنان ایران، ضرب المثل های ایرانی، نمک، قاتل سفید پوش انسان. هر گرم نمک اضافی که بر نیاز بدن اضافه میکنیم ما را به مرگ نزدیک تر میکند. بهبود کمخونی با مصرف گوجه سبز، خوشبختانه در دانمارک فراوان هم یافت میشه. شما میتونید گوجه سبز رو فریزری کنید و در غذاهای مانند تاس کباب، قرمه سبزی که بسیار هم خوشمزه است استفاده کنید. روزانه نیم ساعت مطالعه با تلفن همراه خطر سرطان مغز را افزایش می‌دهد. مضر بودن یا نبودن از بحث‌های مهم پزشکی خوانده می‌شود. اگر خودمون به هر دلیلی نتونستیم یا نخواستیم یا نشد معلم خوبی داشته باشیم، حداقل به نسل آینده خودمون اهمیت بدیم و نگذاریم که قربانی، در واقع قربانی مردودیت‌های ما شوند. همیشه سر کلاس زندگی حضور خودمون رو نشون بدیم. هر قدمی که برمی‌داریم اگر مفید برای جامعه یا شخصی نباشد، نباید ضرری هم متوجه کسی بشود. در جهان هستی تبعیض وجود ندارد. بله دوستان، دوستتون داریم بیشتر از دیروز و فردا هم بیشتر از امروز. با امید گذران امروز و فردای بهتر با ما باشید. ما با شما هستیم. ایام نیشابور. انسانی که با دنیا و طبیعت، با رنگ و سکوت و خروش دریا، استواری جنگل، پاکی برف، فصلها قریب نیست، زندگی رو به شکل بهتری می سازه. او به خود بودن نمی اندیشد، بلکه با آنان بودن می اندیشد. پس به دنیا فکر کنیم، برای ماست که می تواند بهتر از این باشد. به طبیعت که مانند هنرپیشه همیشه در حالت تنوع است. به پایداری جنگل و برف، برف پاک پاک. از گردن شروع کنید، آرام، خیلی آرام. یوگاست. راست، چپ، عقب و جلو. بعد شونه ها و دست ها، دستایی که میتونه حرکت های زیادی رو انجام بده. معده و شکم، کمر و باسن، پا و دست. همه این حرکات ها رو آروم شروع کنید تا به آهنگ تندتری برسیم. آرام و آرام، چه در حال غم، چه در حال غصه، چه در شادی، چه در هجران و عشق، باید ورزش کنیم تا از غم و شادی خودمون، از شادی ها به شادی هامون اضافه کنیم، به غمامون از غمامون کم کنیم. به همه چیز زیبا فکر کنید. ما همه سالها غم نداشتیم. زندگی بیشتر از اینا ارزش داره. به دوست داشتن ها، کسی که قدم به زندگی شما میگذارد یک معلم است. حتی اگر شما را عصبانی کند، باز هم درسی به شما آموخته است تا شما حدود خودتون رو بشناسید. اما اینکه آنها معلمان ما هستند و دلیل بر این نمی شود که حتما باید همه آنها را دوست داشته باشیم. ما می توانیم یاد بگیریم با زندگی بهتر کنار بیاییم. از همون لحظه ای که قرارداد زندگی در سیاره زمین را امضا می کنیم، مجبوریم وارد مدرسه زندگی بشیم تا وقتی که نفس می کشیم. کلاس این مدرسه دایر و پابرجاست. همیشه هم فکر میکنیم پس از پشت سر گذاشتن دوره پیش دبستانی، مدرسه، بلوغ، زندگی آسانتری خواهیم داشت. اینطور کسی به ما هشدار نداده است. تعجبی هم ندارد که احساس ناکامی و درماندگی بکنیم. ما از راه دور به زندگی دیگران نگاه میکنیم، به نظرمون آنها بر جاده هموار گام برمیدارند، در حالی که همون آدم ها هم درگیر مشکلات خاص خودشان هستند. کسی را می شناسم که ظاهراً زندگی ایدئالی دارد، با حقوق بسیار خوب بازنشسته شده و قسطای خانه را پرداخته، ماشین زیبایی دارد و در رستوران با خانواده غذا می خورد. اما چیزهایی است که ما نمی دونیم اون است که سقف خونش چکه می کند، پسرش معتاد است. وقتی زندگی ما در آرامش است، به دنبال مشکلات میریم. وقتی قسط خانمون تموم شد، خانه بزرگتری میخریم. این فقط دنیا نیست که زندگی ما را پیچیده میکند، خود ما هستیم که این کار را میکنیم. ما هیچ وقت نمیتوانیم احساس راحتی بکنیم. همین لحظه‌ای که داریم حالا از زندگی لذت ببریم. ما نمیتونیم زندگی خودو توی یه بطری کوچک پاکیزه بگذاریم. آدم ها به خوشبختی همچون تصویری دوردست و دستیافت نیافتنی نگاه میکنند. مثل گمشدگان کویر بی آب و علفی که دوردستا سرابی میبینند و میگویند اگر خودمونو به آنجا برسونیم خوشبخت خواهیم شد. اگر با علم به موضوع گذشته نگاه کنیم، راهی پیمودیم که همه کسانی که آنجا دیدیم، چه در مدرسه، چه در هواپیما، چه در خیابون، چه دوستان، چه نزدیکان، چه رهگذر، چه در تصادف بیمارستانها و شکستها و بحرانهای مالی، همه در حال یادگیری درسهایی با نظم و ترتیب کامل در زندگی بودیم. سختی ها در آغاز دشوار است، ولی این دشواری ها در این دشواری ها هم نباید خدا را مقصر بدونیم که پیشرفتی نخواهیم کرد. در درس‌های بعدی ورشکستگی، جدایی، حمله قلبی و اینا تجربه‌های سخت زندگی هستند. این درس‌ها جلوی چشمانمان قرار می‌گیرد و ما با آنها آشنا می‌شیم. اگر می‌خواهید نمره قبولی رو در همه کلاس‌ها بگیریم، باید بدونیم که از شروع زندگی کلاس‌ها باز می‌شود و تا آخر زندگی این کلاس‌ها ادامه دارد. ما برای یادگیری به دنیا آمدیم و جهان معلم ماست. وقتی در درسی مردود می شویم، باید دوباره ثبت نام کنیم و دوباره و دوباره. شرط ورود به کلاس بعدی یادگیری درس قبلی است و درس های دنیا هم بی پایانند. آخر راه شادیستن یا پیرو به قلب خود باشید. نویسنده آلیو متیوس، مترجم وحید افضلی راد. همیشه بازنده خواهید بود. دیگران همونطوری که هستند بپذیرید. مأموریت شما در زندگی تغییر دادن جهان نیست. تو مأمور تغییر خوشبختی خود هستی. از این نویسنده درخت دوستی بنشان و از این مترجم زندگی کنیم یا زنده باشیم. چگونه والدین بهتری باشیم؟ شهامتی برای بردن، از آقای وحید افضلی راد که ایشون کتاب‌های ارزنده‌ای ترجمه کردن که امیدوارم که در دسترس شما قرار بگیره. همه اشکم به دامان می رود، ما هم به کیهان می رود، دل از بر جان می رود، جان از پی دل می رود. حیات اجتماعی و مادی بسیاری از مردم جهان سوم با رفتارهای فسادآمیز مالی، پارتی بازی، رشوه گرفتن، خویشاوندگرایی و کار قاچاق‌کنی و غیره عجین شده است. در حقیقت فساد به یک هنجار قابل قبول تبدیل شده است. برای همین اگر مردم در کشورهای جهان سوم بگویند زنده باد فساد، بیان غریبی نخواهد بود، زیرا بدون این روند زندگی با دشواری صورت خواهد گرفت. مطالعه هم نشون داده که از این را به موفقیت‌هایی هم نایل شدند. برای مردان سیاستمدار و برنامه ریزان دولتی امری ضروری شده است. متاسفانه ادبیات نظری در این زمینه در جهان سوم بسیار ضعیف است. این عمل از سوی دولت‌ها به چشم می‌خورد. در این کتاب رابطه فساد با ابعاد مختلف اداری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته و غیر مستقیم نوشته شده است که فساد ملت‌ها را تباه می‌کند. زنده باد فساد، جامعه شناسی فساد در دولت‌های جهان سوم از آقای علی ربیعی. در این کتاب به این می‌رسیم، به در میگم دیوار گوش کن. کشور ایران از جمله کشورهایی است که تقریبا قریب به 5 دهه برنامه‌های نوسازی و توسعه را در دست اقدام داشته است. منابع نفتی زیاد، درآمد ناشی از آن، به خصوص پس از 1970 دولت ایران درآمدهای خود را صرف راه اندازی صنایع که تر آن جایگزینی واردات را تعقیب می‌کرد. همچنین خرید جاه طلبانه، گسترش سازمان‌های اداری که یکی پس از دیگری زمینه‌ای برای پیدایش فساد را مهیا کرد. شکل‌گیری طبقات جدید، واسطه‌گر که با همپیمانی نخبگان سیاسی در این دوران به وقوع پیوست. از این رو مجموعه پدیده‌های فسادآمیز را می‌توان نمونه کلاسیکی از چگونگی رشد و پیدایی فساد در کشورهای در حال توسعه برشمرد. پس از انقلاب اسلامی ایران در 1357-1979 میلادی فساد در میان نخبگان کاهش یافته بود، اما مطالعه اخیر حاکی از آن است که در این 2 دهه اخیر مظاهری از فساد اداری، سیاسی، مالی به شکل گسیخته‌ای رشد پیدا کرده است. این بار جلوه‌های خشن از فساد در سطح دوم در سازمان‌های اداره قضایی و پلیس برای مردم این کشور کاملا معمولی گردیده است. این وضعیت باعث شده که سازمان شفافیت بین‌المللی ایران را در جایگاه 78 قرار دهد. در سال اخیر نشان دادند با فساد مقابله می‌کنند، اما نهادهای مدنی، نخبگان فرهنگی و اقتصادی بیشتر برداشت سیاسی را از این اقدامات نمودند. تعدادی از اقتصاددانان ایرانی این گونه اقدامات را بی‌ثباتی اقتصادی دانستند. از این بحث که بگذریم، سازمان بین‌المللی حاکی از فساد ایران را در ردیف اول و یا دوم قرار داده است. اطلاعات منتشر شده اخیراً در ایران نشان می‌دهد که رهبران تأکید زیادی بر مقابله با فساد نمودند. ستادی به این منظور هم تشکیل شده است. هرچند که فساد در ردیف اول قبل از انقلاب هم در ایران بوده است، اما بعد از انقلاب دوباره در ایران پدیدار گشته است. اما باید گفت ساختارها و اهداف غلط باعث پیدایش و شیوع فساد می شود. امروز هیچ راه فرهنگی و علمی، کمیته پیشگیری وجود ندارد که بتوان جلوی این فسادها را بگیرد. چگونه می توان کسی را به جرم فساد تعقیب کرد در صورت که دست پشت دست قرار دارد؟ بررسی ها نشان می دهد کشورهای جهان سومی عوامل بسیاری در فرایند فساد در این کشورها مؤثر دانستند. دلایل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ساختاری که مانع از برنامه‌ریزی برای برون رفت از این وضعیت می باشد. همچنین عوامل نامبرده در این وضعیت نقش آفرینی می کنند. سیاستمداران در جهان سوم برای به دست آوردن قدرت هیچ رقیب سالم، رقابت سالم سیاسی ندارند و به دنبال انتقال قدرت موروثی به اقدام نظامی دست می زنند و خود را مالک دارایی دولت قلمداد می کنند. در واقع دولت از دیدگاهی کاملا متفاوت ابزار اقتصادی است برای تامین پولهایی که سرمایه‌داران دنبال آن هستند. بدون اینکه در مقابل کسی پاسخ خوب باشند مصرف میکنند. سیاستمداران بخشی از مازاد این پولها را بین طرفداران و وابستگان اجتماعی خود تقسیم میکنند. با این کار به پاسخگویی خود مشروطیت میبخشند. برای همین عجیب نیست که بخش دولتی مظهر فساد داخلی، عدم کارایی، سلطه‌گری مسئولان و سیاستمداران فاسد هستند. در ضمن نشان می‌دهند که در جهان سوم بین فقیر و غنی تفاوتی در فساد به چشم نمی‌خورد. شاید کشورهای ثروتمندتری که در جهت دموکراسی هستند نشان بدن که رابطه معکوس بین توسعه یافتگی و فساد دارند. در سراسر جهان سوم کشورهایی که باید ثروتمند باشند فقیر باقی ماندند، حتی با وجودی که منابع معدنی ارزشمند مانند نفت، الماس، طلا دارند. مردم آنگولا، نیجریه، قزاقستان و دیگر کشورهایی که از در فقر دست و پا میزنند، در صورتی که مقامات فاسد آنها کامروا شدند و پولهایی که برای کاهش فقر و رشد اقتصادی به خرج میزنند در جیب خود میگذارند و میدزدند. Thank you. گریه کردم دوست دارم دوست دارم برای کاهش فقر و رشد اقتصادی باید مصرف شود می‌دزدند. مثلا در آنگولا پول نفت با بودجه دولتی 3 تا 5 میلیارد را شامل می‌شود، اما می‌خوام 1 میلیارد، بلکه این درآمد 1 میلیارد آن مفقود می‌گردد. این رابطه نزدیکی است بین استخراج منابع طبیعی و رژیم‌های فاسد و ظالم وجود دارد، زیرا ممکن است که رژیم اجازه بدهد تا قدرت خود را حفظ کند. این رژیم ها نیاز عمومی شهروندان را سرکوب می کنند، نیازهای اساسی آنان مانند بهداشت، آموزش را نادیده می گیرند. آنگولا، گابون، نیجریه، سودان، سیرلاون، چاد، کنگو، کینه استوایی کشورهایی هستند که منابع طبیعی آنها بخش عظیمی از درآمد دولتی را تشکیل می‌دهند و فساد در آن کشورها غوغا می‌کند. فقدان جوابگویی، فاشگویی نشان میدهد، ویژگی‌های مخفی‌کاری و در نتیجه غیر قابل نظارت بودن داد و ستد هاست. دولت‌های جهان سوم با مشکل ناکارآمدی‌ها دست به گریبانند. با ناکارآمدی‌های خود یک علل رابطه فسادانگیز در میان دولت مردان به وجود آوردند. همچنین دولت‌های سرکوبگر و غیر پاسخگو با فساد مالی رابطه دارند. ضعف قانون از دو جنبه بر روند فساد تأثیر می‌گذارد. نخست ضعف قوانین مناسب در مبارزه با علیه فساد، دوم قوانین ناکارآمد در بخش تجاری، مالی، بانکی، ثبت اسناد و سایر ابعاد اقتصادی پناهگاهی است برای افراد فاسد و بروز فساد مالی. دستمزد پایین در ساختارهای اداری کشورهای جهان سوم خود یکی از عوامل بروز گسترش فساد مالی است. دریافت حقوق کم و مقایسه شایستگی خود با افراد خارج از سیستم دیوان سالاری و این درآمد کم باعث می شود کارمندان دست به گرفتن رشوه بزنند. دستگاه‌های قضایی دولت در کشور جهان سوم خودش بخشی از روند فساد سیاسی و مالی بوده است. درآمد کم باعث می شود کارمندان دست به گرفتن رشوه بزنند. دستگاه های قضایی دولت در کشورهای جهان سوم خودشان بخشی از روند فساد سیاسی و مالی بودند. مطالعات نشان می دهد که وجود یک نظام فاسد برای نظام های سیاسی مردمی پرهزینه خواهد بود، زیرا یک سیستم فاسد نمی تواند نقش حراستی خود را از ارزش های قانون اساسی در شعبات دیگر ایفا کند. افشاگرایی هایی در مورد کمک مالی از سوی قدرتمندان اقتصادی به سیاستمداران صورت می گیرد. در ضمن در جهان سوم چون قدرت افراد موقتی است، فرصت را غنیمت می شوارند و اقدام به چپاول و منابع طبیعی می نمایند. در کشورهایی که نظام سیاسی آنها خاندانی خانوادگی است، معمولا فساد هایی در سطح اول در این ساخت ها به طور قانونی تقسیم بندی می شود. در کشورهای شیخ نشین حاشیه خلیج فارس و خاورمیانه پادشاهی های آفریقایی را میتوان در این الگو قرار داد. دولت های کودتایی، نظام های تک‌حزبی، جمهوری های اسمی، کشورهای توسعه نیافته الگوهای خاصی از فساد در آن جاری است. معمولا فساد همه در سطح دوم قرار گرفته است. فساد در کشورهای جهان سوم همیشه از طریق پول صورت نمی گیرد. از راه های رایج گماردن افراد مورد نظر در پست های کلیدی، به اصطلاح نان و آبدار. بانک جهانی فساد را بزرگترین مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی تعریف کرده است. فساد مقررات قانونی را از بین می برد، توسعه را تخریب می کند، بنیان هایی که بر رشد اقتصادی وابسته است را ضعیف میکند. یعنی فساد مخربی که بزرگترین تأثیر رو بر فقر میگذارد و سیاست کاهش فقر جلوگیری میکند. کشورهای جهان سوم به طور عمده با بحرانهای اجتماعی از قبیل بیکاری و فقر گسترده مواجه هستند. در نگاه دیگر فساد و ضعف حکومت از رشد اقتصادی کاسته است. مسئله مهم دیگر دولتی کردن اقتصاد است. کشورهای رژیم خاندانی و پادشاهی دارند رو به اقتصاد خصوصی می روند که به نفع شرکت‌های بزرگ می شود که به آنان رشوه می دهند. ماموران دولتی با سرپوش گذاشتن به زد و بندها به نحو غیر ضروری دست به عواملی که بستر خوبی برای رشوه گیری است پدید آوردند. این بخش کوتاه و بسیاری کم و قطری کوچک از آن بود که بر سر ما آمده و می آید. چه کنیم؟ چه کنیم؟ چگونه با بودن این همه فساد آینده سالمی برای فرزندان خود، برای نسل خود آرزو کنیم؟ چه کنیم؟ چه کنیم؟ چگونه با بودن این همه فساد آینده سالم رو برای فرزندان خود و نسل آینده خود آرزو کنیم؟ با تشکر از همکارم خانم فیروزه که در مورد فساد سیاسی و اداری و اقتصادی کشورهای جهان سوم مطرح میکرد. تا چند دقیقه دیگر که خبرهای ایران رو امیدوارم که بتونم به آگاهی شما برسونم. متاسفانه آگاهی پیدا کردیم یکی از هموطنان ایرانی ساکن آهوس به علت بیماری بدرود حیات گفتند و بعد از ظهر امروز مراسم خاکسپاری در قبرستان ویبورگوی انجام می شود. در گذشت مرحومه ناهید کاتبی، مادر فرزانه تجلی، فلور تجلی و فریبرز تجلی را به اطلاع فامیل ها و آشنایان و هموطنان ایرانی می رساند. مراسم تدفین و خاک سپاری بعد از ظهر امروز شنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر در گورستان ویبورگوی انجام می شود. خانواده های داغدار، پیکانی، تجلی، موسویان، علانی، سمنانی پور، لاسر، احمد و سایر بستگان. حضور شما آشنایان و هموطنان باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطره بازماندگان خواهد بود. رادیو البرز درگذشت ناهید کاتبی را به بازماندگان آن مرحومه تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و بردباری برای این عزیزان دارد. دفتر خاطراتم و هر شب ورق میزنم، اسم تو تو هر صفحه میخونم و میشکنم. خالکوبی کردم اسم تو روی تمام بدنم تا باورت شه اونی که هر لحظه یادت منم. هر کی میپرسه حالمو میگم همه چیز عالیه، هیچکی نمیدونه چقدر جای تو اینجا خالیه. حالا میفهمم خالی یعنی چه حس و حالی. دوباره خدمت شما عزیزان عرض سلام و صبح بخیر دارم. امیدوارم بتونم خبرهای این ساعت و گزارش‌های مربوط به اخبار امروز رو به آگاهی شما برسونم. وزیر امور خارجه آمریکا با سرزنش راهبرد جدید ترکیه و برزیل در مورد مبادله سوخت اتمی ایران، بیانیه سه جانبه تهران در این زمینه را برای امنیت جهانی خطرناک خوانده است. خانم کلینتون که روز پنجشنبه در کنفرانسی در واشنگتن صحبت می‌کرد، اظهار داشت که دولت آمریکا این توافق را کمکی به ایران برای جلوگیری از شکل‌گیری اتحاد بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای‌اش می‌داند. وی با بیان این که رویکرد برزیل و ترکیه جهان را خطرناک تر می سازد افسود که ایالات متحده مخالفت های جدیش را به رئیس جمهور برزیل اعلام کرده است. خانم کلینتون پیش از این نیز در سفر به چین توافق تهران را ترفندی آشکار توصیف کرده و گفته بود که توافق تهران دارای نقایصی است و نگرانی‌های جامعه جهانی را رفع نمی‌کند. دبیرکل سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی خواست با توقف غنی‌سازی اورانیوم زمینه جلب اعتماد جامعه بین الملل را فراهم آورد. وی ابتکار ترکیه و برزیل را مثبت ارزیابی کرد و افزود بررسی قطعنامه تحریم ایران ادامه خواهد داشت. بان کی‌مون از تهران خواست در مناقشه اتمی خود با جامعه بین الملل از برنامه غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 20% انصراف جوید. از نظر وی یک چنین گامی از سوی ایران میتواند بر جلب اعتماد جامعه بین الملل تأثیر مثبت بگذارد. به گفته ناظران سازمان ملل متحد، کره شمالی با نقض قطعنامه‌های شورای امنیت به فروش تجهیزات موشکی و اتمی به ایران، سوریه و برمه مبادرت کرده است. کارشناسان تعیین شده از سوی سازمان ملل برای نظارت بر اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کره شمالی در جدیدترین گزارش خود گفتند که کره شمالی با استفاده از راه‌های مختلف توانسته است این تحریم‌ها را نقض کند و تجهیزات و امکاناتی را در زمینه فناوری اتمی و موشکی به کشورهای ایران، سوریه و برمه صادر کند. گروهی از ایرانیان ساکن آلمان با تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل در شهر بن خواستار توجه نهادهای بین المللی حقوق بشر به وضعیت وخیم مجید توکلی شدند. این فعال دانشجویی چندین روز است که در اعتصاب قضا به سر می برد. مجید توکلی به علت سخنرانی در روز دانشجویی سال گذشته در تهران بازداشت و از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به 8 سال و نیم زندان محکوم شده است. او از روز یک شنبه گذشته و در پی انتقال دوبارش به سلول انفرادی دست به اعتصاب قضا زده است. همزمان با اعتصاب قضای وی، مادرش نیز اعلام کرد که همراه با فرزند خود که از عفونت ریوی نیز رنج می‌برد در اعتصاب قضا به سر خواهد برد. شماری از شرکت کنندگان در تجمع مقابل مقر سازمان ملل در بن گفتند که برای همبستگی با مجید توکلی آنها نیز در اعتصاب قضا به سر می‌برند. آنها بودند که بعد از 5 روز از اعتصاب قضای خوش که توکلی می‌گذرد، پرسش این است که او هنوز زنده است یا خیر. کویار گودرزی عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر در پی اعتصاب قضا در زندان به بیمارستان منتقل شد. مادر وی به دویچه وله گفت که نمی‌داند پسرش در کدام بیمارستان بستری است. در ادامه بازداشت فعالین صنفی معلمان، محمد علی شیرازی و محمد علی شاهدی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان یزد نیز بازداشت شدند. بنابر گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، در گزارشی از اعدام مخفیانه 5 نفر در زندان رشت خبر دادند. مطابق این گزارش در آستانه سالگرد قیام مردم ایران برای ایجاد جو رعب و وحشت در میان مردم ایران، موجی از اعدام زندانیان سیاسی و سایر زندانیان ادامه دارد. در راستای موج جدید اعدام ها روز دوشنبه گذشته 5 زندانی که یکی از آنها زن می باشد در زندان رشت به دار آویخته شدند. خبرگزاری‌های ایران روز گذشته گزارش دادند که 3 ماه پس از دستگیری عبدالمالک ریگی در رهبر گروه جاندالا، دادگاه انقلاب تهران روز پنجشنبه به اتهامات وی رسیدگی کرده است. عبدالمالک ریگی که گروه تحت رهبریش در سالهای گذشته مسئولیت برخی از اقدامات تروریستی در شرق ایران را بر عهده گرفته بود، در اسفند 88 توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر شد و در ماه‌های اخیر چندین بار تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی اعترافاتی را به نقل از وی منتشر کرده است. بر اساس اطلاعات دولت آلمان، تعداد اعدام‌های سال 2009 ایران نسبت به 2008 بین 10-16% افزایش یافته است. اداره مطبوعات مجلس فدرال آلمان در اطلاعیه روز پنجشنبه 27 ماه مه این موضوع را اعلام کرد. اطلاعیه اداره مطبوعات مجلس فدرال آلمان در پاسخ پرسشی که حزب چپ این کشور با دولت در میان نهاده بود منتشر کرد. در این اطلاعیه آمده است در ایران آمار رسمی اعدام‌ها منتشر نمی شود، اما منابع مختلف تعداد اعدام‌ها را دست کم بین 270-388 مورد ثبت کردند. در اطلاعیه مجلس فدرال آلمان آماده است از زمان آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد اعدام‌ها در ایران 4 برابر شده است. مجازات اعدام از جمله در مورد افرادی اعمال می شود که به قتل، خیانت به نظام، تجاوز و قاچاق مواد مخدر متهم شدند. و محمد رضا اعلامی، کارگردان و نویسنده فیلم‌های افی و نقطه ضعف، روز پنجشنبه 6 خرداد درگذشت. آقای اعلامی بر اثر سکته قلبی در 54 سالگی در تهران از دنیا رفت. محمد رضا اعلامی نماینده کانون کارگردانان سینما در شورای صنفی دوره حاضر بود. او در سال 1335 در تهران به دنیا آمد و فعالیت هنری خود را از سال 54 با ساختن فیلم‌های کوتاه برای کودکان، نویسندگی و تهیه کنندگی برنامه‌های کودک در تلویزیون آغاز کرد. نخستین تجربه سینمایی وی دستیاری کارگردانی فیلم خط قرمز ساخته مسعود کیمیایی بود. او نقطه ضعف را به عنوان نخستین فیلمش در سال 62 ساخت. چند گزارش داریم، یکی از گزارش‌ها که طولانی هم هست در رابطه با شهر آهوس هست که روز چهارشنبه گذشته 5 خرداد ماه برابر با 26 ماه می سفارت جمهوری اسلامی گفته میشه در اطلاعیه‌اش که اومده بنا به درخواست عده‌ای از ایرانی‌ها در شهر آهوس برای کارهای خدماتی و همچنین کنسولی، ارائه خدمات کنسولی در شهر آهوس در هتل رویال در استاتو در مرکز شهر آهوس بودن از ساعت 9 صبح تا ساعت 1 بعد از ظهر که تعدادی مراجعه کننده داشت و اعتراضاتی در این زمینه هم صورت گرفت که این گزارش نسبتاً طولانی است. بعد از گزارشی در رابطه با ایران که نخستین گزارش دکتر مهدی مظفری استاد دانشگاه آهوس در رابطه با روابط ایران و روسیه با رادیو فرانسه گفتگو کرده است که این گفتگو رو برای شما پخش میکنم. حالی که در هفته‌های اخیر و در جریان تعاملات میان آمریکا و روسیه بر سر یک قطعنامه شورای امنیت علیه ایران، زمزمه‌هایی از سردی روابط میان ایران و روسیه شنیده میشد. سرانجام دیروز محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در نطقی مقابل یک تجمع در کرمان گلایه‌ها را علنی کرد و خطاب به همتای روسیه‌اش او را به دلیل رها کردن ایران و پیوستن به دشمنان 30 ساله این کشور مورد شماتت قرار داد. این سخنان شکوه‌آمیز احمدی نژاد با سرعت کم نظیری از جانب روسیه با واکنش مواجه شد و مشاور عالی کاخ کرملین در امور خارجی سیاست‌های ایران را غیر قابل پیش‌بینی، افراط‌گرایانه و فاقد شفافیت و توازن نامید و اضافه کرد که این ویژگی‌ها همه جهان را نگران کرده است. او گفت که این روش‌ها برای مسکو غیر قابل قبول است. از آقای دکتر مهدی مظفری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل می‌پرسم، به نظر شما این دو حادثه دیروز از نظر سیاسی چه وزنی دارند و واژه‌های به کار گرفته شده از سوی دو طرف درگیری نشون دهنده چه سطحی از بحران میان ایران و روسیه است؟ در دو چیز میشه این ریشه این موضوع رو بررسی کرد. یکی در ویژگی دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران و دیگری در تغییر در مناسبات بین المللی. دیپلماسی جمهوری اسلامی کمتر حالت اعتدال رو داشته و بین دو افراط همیشه حرکت میکرده، یا از یک دولتی بسیار تعریف و تمجید میکرده، همینطور که تا چند ماه پیش آقای احمدی نژاد تصور میکرد که پرزیدنت مدیف و آقای ولادیمیر پوتین اینها یارغار آقای احمدی نژاد هستند، و اگر هم احساس بکنند که یک دولتی راه سازگاری نداره با بدزبانی و جاهل مآبی با اون دولت رفتار میکنند، همینطور که در مورد آمریکا و چند کشور دیگه بوده، حالا نوبت روسیه هست. در واقع همین مشاور کاخ کرملین درست این مسئله رو گفته که این عدم تعادل و افرادگرایی در دیپلماسی جمهوری اسلامی این یک دلیل، و دلیل دیگه تغییر در مناسبات بین المللی است. روسیه تا اونجایی که میخواست با حمایت لفظی خودش از جمهوری اسلامی از آمریکا امتیاز بگیره، از ایران حمایت میکرد، و بعد از روی کار آمدن آقای اوباما در واقع اون چرا که روسیه میخواست آمریکا به اون داده. پایگاه‌های موشکی که قرار بود در جمهوری چک و در لهستان پایه گذاری بشه، آمریکا منصرف شد از این کار. پیمان آتلانتیک شمالی ناتو که قرار بود اوکراین و روسیه سفید رو در بر بگیره، اون رو هم آمریکا متوقف کرد در برابر اعتراض روسیه. مسئله گرجستان رو هم خواباندند و به یک سازشی رسیدند. بنابراین چیزی دیگری نیست که روسیه اون رو بخواد که تا حالا نگرفته باشه. و در همین جریان، همینطور که عرض کردم، یکی از مواردی که این امتیاز رو گرفت این بود که مسئله حمایت خودش از ایران رو مطرح میکرد. حالا دیگه این مسئله وجود خارجی نداره و حمایت از یک دولتی که همینطور که مشاور کرملین گفته قابل اعتماد نیست، چرا از این دولت حمایت بکنه و نره به طرف دولت آمریکا که به هر حال یک حساب و کتابی در سیاست خارجی خودش هست. به نظر من این سرزنش ها رو عوضی که به آمریکا و روسیه و فرانسه و ترکیه و کشورهای دیگه انجام بشه، باید به خود سران جمهوری اسلامی کرد که چرا مسئله به اینجا کشیده میشه که دولت ها یکی بعد از دیگری جا میزنن و در سر بزنگاه ایران رو تنها میگذارن. از آقای مهدی مظفری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل، از اینکه وقتشون رو برای این گفتگو در اختیار ما گذاشتند صمیمانه تشکر میکنم. میپردازم به گزارش دیگری از ایران. سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود ایران را یکی از بدنامترین کشورها در زمینه حقوق بشر خوانده است. دکتر عبدالکریم لایچی نایب رئیس فدراسیون بین المللی حقوق بشر میگوید در روزهای آتی قرار است پرونده ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد. توجه شما را به گفتگوی دکتر عبدالکریم لایچی با رادیو دوچه وله جلب میکنم. آقای دکتر لایجی، گزارش سالانه عفو بین الملل در مورد وضعیت حقوق بشر در سال 2009 منتشر شد و ایران یکی از بدنامترین کشورهای جهان به خاطر نقض حقوق بشر بوده. این گزارش رو حتما دیدین، نظرتون رو راجع به اون بفرمایید. ببینید، گزارش سازمان های حقوق بشر بر واقعیات هر جامعه ای حکم فرمایی میکنه. دنیا شاهد بود که چطور در سال گذشته جمهوری اسلامی با تظاهر کنندگان بدون از هر گونه خشونت برخورد کرد، مردمی که فقط به دنبال این بودن که ببینند بر آرایی که به صندوق ها ریختند چه رفته و چه آمده، و دیدیم که ده ها تن رو کشتن، صد ها تن رو بازداشت کردن. پریروز داستان انقلاب به طور علنی و رسمی اعلام کرد که حکم محکومیت 250 تن تایید شده و شما میدونید که اینها چه کسانی هستند، همکاران شما، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق زن، مدافعان حقوق بشر، دانشجوها، کسانی که فقط و فقط در چارچوب مطالبات حقوقی اجتماعی خودشون مبارزه کردند و میدونید که باز صدها تن هستند که متاسفانه همچنان در زندانهای جمهوری اسلامی هستند بدون اینکه تا امروز درباره اونها تعیین تکلیفی شده باشه و حتی یه محاکمه غیر علنی هم برای اونها گذاشته باشند. آقای دکتر لایجی، سازمان عفو بین‌الملل یکی از شناخته شده ترین سازمان‌ها در زمینه حقوق بشر هست. انتشار این گزارش این سازمان با این لحن نسبتاً تند در مورد ایران به نظر شما میتونه چه تأثیری بر وضعیت حقوق بشر در ایران و یا برای مدافعان حقوق بشر در ایران بذاره؟ ببینید، انتشار گزارش سازمان عفو بین‌الملل در این روزها تصادفی نیست، به لحاظ اینکه شورای حقوق بشر باید طی روزهای آینده رسیدگی به وضع حقوق بشر در ایران رو آغاز بکنه و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و از جمله فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر یک گروه به اصطلاح همکاری و یک کوالیشن رو به وجود آوردن که نه تنها در طی گرفتن یک قطعنامه درباره وخامت روزافزون وضع حقوق بشر در ایران باشند، بلکه بخواهند که یک هیئت تحقیق بین‌المللی از سوی شورای حقوق بشر انتخاب بشه و برای رسیدگی به وضع حقوق بشر به ویژه درباره کشته شده ها، قربانیان حوادث اخیر، درباره وضعیت زندان ها، شکنجه، تجاوز به زندانی ها و سایر مسائل و مواردی که در این گزارش و دیگر گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشر اومده رسیدگی کنه. فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر که شما نایب رئیس اون هستین به همراه سازمان جهانی مبارزه با شکنجه هم یک بیانیه دادن و محکومیت 4 تن از مدافعان حقوق بشر به زندان رو در حقیقت محکوم کردن و مورد نقد قرار دادن. در مورد این بیانیه هم اگر ممکنه برای ما توضیحاتی بفرمایید. متاسفانه هفته‌ای نیست که چند تن از مدافعان حقوق بشر، مدافعان حقوق زن، روزنامه‌نگاران محکوم نشند. این اواخر هم دیدید شادی سعد و خانم عباس خلیزاده از مدافعان حقوق زن محکوم شدند و محکومیت‌های دیگه‌ای هم طی روزهای گذشته اعلام شد. قرار بود محاکمه خانم شیوا نظرآهاری روز یکشنبه گذشته برگزار بشه که ما درباره اون هم اظهار نگرانی کردیم، برای اینکه چند پرونده برای شیوا نظر آقایی ساختن، اون هم تنها و تنها در ارتباط با دفاع از حقوق زن، در ارتباط با دفاع از حقوق بشر. و ما با صدور این بیانیه ها میخوایم هم رسانه های خبری رو در حال تجهیز بکنیم و هم وضعیت حقوق بشر به صورت دقیق به اطلاع مجامع بین‌المللی برسونیم. آقای دکتر لایجی، فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر قراره که به همراه گزارشگران بدون مرز کمپین مشترکی رو برای توقف اعدام‌ها و محکومیت‌ها و آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران به راه بندازه. آیا این کمپین راه افتاده یا نه، و در مورد جزئیات اون اگر ممکنه توضیح بدین؟ مقدمات این کمپین فراهم شده، یک پرونده میتونم بگم کاملی از وضعیت زندانیان سیاسی ما آماده کردیم. فقط با توجه به اینکه تعداد زندانیان سیاسی رو نمیدونستیم، رقم 400 تا برامون مشخص بود، اسامی اونها رو داریم، ولی میدونیم که متاسفانه شمار زندانیان بینام و کسانی که در حال از شهرتی برخوردار نیستن کم نیست. به خاطر همین هم ما در این پرونده مطبوعاتی نوشتیم بین 400 تا 800 تن حداقل در حال حاضر زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران هست و ما خواستار آزادی همه اونها شدیم. و برای اینکه بتونیم لااقل بگوییم که این زندانی ها از چه گروه های اجتماعی هستند، خب از هر گروه چند تنی رو انتخاب کردیم و یک لیست 42 یا تا 44 تنی رو با تاریخ دقیق بازداشت اونها، مدت زندانی و زندان بودن اونها، عکس‌های اونها رو منتشر کردیم، از دانشجوها، از روزنامه نگاران، از مدافعان حقوق بشر، از فعالان سیاسی، فعالان سندیکایی، زندانیان قدیمی سیاسی مثل آقای کبودوند، مثل خانم زینب بایزیدی که میدونید کرد هستند، خانم رونات صفارزاده، اینا کسایی هستند که سالها در زندان هستند. و به این صورت ما خواستیم بگیم که فقط منظور ما زندانیانی که طی یک سال گذشته متاسفانه به زندان افتادن نیستند، و زندانیان سیاسی گذشته رو هم فراموش نکردیم و در رأس اونها آقای اوسالو که میدونید فقط و فقط در ارتباط با فعالیت‌های سندیکاییش سالهاست نه تنها در زندان هست که زیر فشار زیادی هم هست. و ما در این کمپین که روز دوشنبه آینده آغاز خواهد شد و تا سالگرد نهضت مردم ایران ادامه خواهد یافت و در شهرداری پاریس هم در کنار این دو سازمان حقوق بشری در این کمپین شرکت خواهد کرد، این کمپین رو آغاز میکنیم و امیدواریم همچنان که در به برکت همین کمپین ها، خب دیدیم که خوشبختانه آقای پناهی آزاد شد طی روزهای آینده، و در جریان این کمپین هم ناظر آزادی های دیگری باشیم. بسیار از شما سپاسگزارم آقای دکتر لاهیجی در پاریس. از هفته‌های آینده مجله خبری در مورد دانمارک خواهیم داشت، ولی امروز متاسفانه حالم خوب نیست که این مجله خبری رو به آگاهی شما برسونم. منتها خلاصه مجله خبری در رابطه با دانمارک و فردا سعی میکنم به طور تیتروار به آگاهی شما برسونم. اما شما گزارش رو شنیدید که وضعیت داخل ایران چگونه است؟ دولت جمهوری اسلامی، دولتی که در داخل و خارج از ایران هیچ گونه مشروعیتی ندارد، حال برای رفاه حال ایرانیان مقیم آهوس کارای خدماتی می‌خواهد انجام دهد. روز چهارشنبه گذشته در شهر آهوس از طرف سفارت جمهوری اسلامی اطلاعیه‌ای را در وبسایت خودش قید کرد و تحت عنوان اطلاعیه مهم، وزیر اطلاعیه آمده که ارائه خدمات کنسولی در شهر آهوس. بخشی از این اطلاعیه آمده که اعتراماً به اطلاع هموطنان گرامی میرساند که در پی درخواست مکرر و با عنایت به فاصله زیاد شهرهای حوزه آهوس با کوپنهاگ، کارشناسان کنسولی سفارت در روز چهارشنبه یعنی تاریخ 5 خرداد ماه برابر با 26 ماه می که چهارشنبه که گذشت، به منظور انجام امور کنسولی از ساعت 9 صبح تا ساعت 1 بعد از ظهر در هتل رویال شهر آهوس که مرکز آهوس است تا آخر گوگده هتل رویال که تعداد حدود 30-40 نفر به این هتل مراجعه کردند و با چند نفری هم گفتگو کردیم و با چند نفر هم گفتگو کردیم که صداشون متاسفانه ضبط نکردیم و گفتن که برای تعویض شناسنامه و یا چسباندن عکس بچه‌ها به شناسنامه و کارهای دیگر و مراجع کننده های تعداد عراقی بودن، لبنانی بودن و یه تعدادی ایرانی. ایرانی هایی که به این هتل مراجعه کردن که بیشتر اون از شهرهای اطراف اومده بودن. ما گزارشایی داریم در این زمینه که همه این گزارش‌ها رو برای شما پخش می‌کنیم تا چند لحظه دیگر. شب بخیر دوست عزیز، می‌خواستم بپرسم که امروز تو هتل رویال مرکز شهر آهوس از طرف کنسولی جمهوری اسلامی یه برنامه‌ای داره، می‌خواستم توضیح بدید این چه برنامه‌ای هست. والا اینا اومدن اینجا برای کمک کردن به مواقع ایرانی‌ها که تا کوپنهاگ دارن و کار کنسولیشون اینجا انجام دادن، این کار شناسنامه و پاسپورت چیزی هم که من شنیدم. در رابطه با این که اطلاع خود سفارت نوشته که به درخواست عده‌ای از ایرانیان آهوس و اطراف آهوس، درسته؟ من اون رو نمیتونم اطلاعاتی راجبش بدم چون واقعا خبر ندارم از این قضیه. اون شما از کجا مطلع شدید؟ با منم تماس گرفتن، گفتن که اینجا ما داریم میایم برای مسئله کارهای کنسولی، اگر کارهای کنسولی کسی هم داره به ما خبر بدین که بیان اینجا کارشون انجام بدن. این الان یه تعدادی اومدن برای الان فکرم بودن 25-26 نفری اومدن. خیلی سپاسگزارم. صبح بخیر دوست عزیز، میخواستم بپرسم شما برای چی آمدید اینجا؟ برای ویزات تو همسرم. شما لهجتون معلومه که ایرانی نیستید. نه من فارسی ایران بودم ولی فارسی یاد گرفتم تو سوریه. آمدم سوریه سا میاد خیلی ایران میاد خیلی زیاده. شما اهل کجایین؟ عراق بغداد. عراق شهر بغداد هست. آره. شما برای ویزای کی اومدین؟ برای همسرم. همسرت ایرانی نیست؟ نه من خودش چیز پاسپورت دنمارکی دارم. پاسپورت دنمارکی. خانمت ایرانی هست یا نه؟ نه نه. بعد ویزا بگیره بره از ایران؟ از عراق رانده شدن. بله. تقریبا 30 سال اونجا. بله. مادرش و خواهرش موندن اونجا تو ایران. شما آهوس زندگی میکنید؟ شما چرا به کوپنهاگ مراجعه نمیکنید؟ چون قبلا من چیز اول چی میگم اوراق میفرستم تو سفارت، بعدن قبلا چند سال خودش تلفن میزنم به واس میگم ویزا اومد، فقط چیز پاسپورت و پول بذار تو بفرست تو سفارت شو میاد. الان میگن نه باید خودش میاد. آره قبل از یه سال رفتیم تو سفارت گرفتم خود ویزا، الان تلفن میزنیم میگن حسن جواب نمیدن، تلفن سوار میاد خیلی. یعنی بعدین تلفن زدم به سفارت، گفت میام کنسول میاد تو هسله فقط چهارشنبه از ساعت 9 تا ساعت 10. میگم تو هر تو هر تو ما میاد. هر دو ما میاد. آره هر دو ما میاد. قراره هر دو ما میام اینجا. آره میگم که خودشون گفتن. آره. بعد هر دو ما که میان اینجا میتونن کارهای اعلانی هم میگفتن اونا اعلانی هم مثلا میخواد چیز جواز دنمارک، جواز ایرانی میخواد یا شناسنامه یا گواهی نامه یا نمیدونم چی، اونجا همش اونجا نشستن اونجا بالا همش ایرانی. شما بچهاتون بچه هم دارین؟ آره بچه دارم. بچهاتون اینجا زندگی میکنن؟ آره. پس شما خانمتون ویزا میخواد بره ایران؟ آره. که بره فامیلا بسته. آره. که آره. از شما 30 سال قبل رانده شده. آره 30 سال چیز ندارم تا ایران. خیلی سپاسگزارم. کارتون انجام شد الان؟ نمیدونم والله، من نمیدونم چیز پارکینگ جریمه نشین؟ آره زدم جا، ولی اگر تو میکشه شاید باید چیز الان نوبتی هست؟ نوبتی آره بالا. خیلی ممنونم، مرسی. خواهش کنم. در رابطه با پارکینگ مطرح کرد این آقا، یادآوری میکنم که 3 تا از این ماشینایی که مراجع کننده بودن جای ممنوعه پارک کردن و جریمه 510 کرونی هم جریمه شدن. گذرنامه و از ایرانی هم میاد مثلا عراق یا ایران کشورهای ایران که سردستشونه ایران که سردستشونه برای چی اعتراض دارم؟ برای چی اعتراض دارم؟ برای این اعتراض دارم که هم خانواده من کشته هم ایران میکشه، ولی اینجا میاد براشون میزه چیز میذاره، خودشون سود میشون میدن که مسلمه که برای کشتار، برای چپارول، برای دزدیاشون، برای غارتشون اعتراض. مگه شما نیومدین اینجا اعتراض کنید؟ خب بچه رو دست بهش میدید، چرا بس اینجا نگه هم میزن؟ نمیدونم فرق میکنم، ایرانی هم که دندون به جگر نذاشتن، نمیخوام چیزشون کنم، برها نباید این کار میکردن، چون تک زنگ بزنن در همسایه خونه کل ایران در ماتمه، اینا میان سر بود تعظیم کنم، نمیتونم بخلاف کنم، ما راحت نداره، خودشون میدونن این چیزشون، ولی آدم یه ذره فکر میکنه، یه ذره. شما فقط به خاطر جوانایی که اونجا به دار میکشن، اینجا میان سفره رنگی میذارن، هتل قرق میکنن، پول بیت المال برمی میدارن اینجا خرج میکنن. نه اصلا خودت میکنن، اصلا خودت یک سال اصلا میخورد، ولی اینا رو ببین که نباید بکنید. شما خانم برای چی اومدین اینجا؟ که من اینجا برای ویزا اومدم. ویزا شما ایرانی هستین؟ عراقی هستین؟ ولی مادرم اینا تو ایرانه. شما 30 سال قبل به ایران رانده شدید؟ نه. الان ویزا میتونیم بگیرین یا نمیدونم. چرا کوپنهاگ نمیرین به سفارت؟ من پرونده دادم، الان ان شاء الله میدم. نمیدونم سوال میکنم. یعنی مطمئنی ویزاتون درست میشه اونجا؟ ان شاء الله. این همه راه رو اونا اومدن که درست کنن دیگه. ما اومدیم ببینم چه خبره اینجا. خیلی خبره هست. من دیدم که شما بالا بودیم هتل رویال در شهر آهوس، بعد یه تعدادی هم از ایرانی ها که سفارت باشون تماس گرفته بود که بیان کارهای کنسولیشون انجام میدن، و دیدم شما ضمن احترام به احساساتتون میخواستم ببینم چی شد و اونجا چی دیدین و الان هم که اومدین پایین. بله، من امروز صبح ساعت 9 اونجا بودم، بعد یه سری ایرانی های عزیزمون اینجا بودن برای گرفتن ویزا و پاس و نمیدونم چیزای دیگه، که سفارت هم خودش با 20 نفر حدودن 20 خورده ای اومده بود داستان هتل رویال اینجا رو قرق کرده بود، بعد که مردم رو یکی یکی بفرست تو بشه سفیر، که من از همونجا شروع کردم. خب چون دو تا بادیگارد وایساده بود سعی نکردم والدی باشه، ولی سعی کردم که همینجوری با خود همون مامورش حرف بزنم، که ایشون خب مسلما سکوت میکرده، ولی خب همینجوری به مراجع کننده که ایرانی مون که اونجا تو سالن نشسته بودن که بهشون هی طبق معمول همین آماره کشتار و چیکار میکنن چیکار میکنن، هر چی که تو رژیم به اصطلاح داره الان اعدام میکنه داره میکشه، ولی همچنین ما ایرانیای عزیزمون دارن باز سر تعظیم برای این رژیم فرود میارن. یعنی این سر تعظیم فرود آوردن برای رژیم، وگرنه این باید بدونن این رژیم ایران هیچ علاقه به ایرانیای عزیز نداره، که اینقدر لطف نداره که از کوپنهاگ بلند شه بیاد اینجا براشون ویزا و چیزای دیگه درست کنه. پس بدونین که فقط برای اسمشون تو لیست بیاد تو سازمان ملل، بعد خونسا کردن اونی که داره میگه که علنا به سازمان ملل که من تو کشورم آزادیه، هیچ کس رو نکشتم، اینا پناهندهایی که اینجا هستن بیدلیل اینجا، بعد فقط به خاطر همین موضوعه که من خب طاقت نیاوردم. بعد عکس العمل افرادی که داخل سالن بودن نسبت به صحبت‌های شما رو میشنیدن چی بود؟ بله، بیشترشون سکوت میکردن، فقط یکی از اون آقایی که میگه آره منم با شما، من گفتم اگه با ما هستی اینجا نمیشینی، البته من نمیخوام تو این کنم، به خودم اجازه نمیدم، ولی تک تکمون باید شرم کنیم، که باید شرم کنیم که این همه جوانامون کشته میشن ولی باز نشستیم بغل دستشون رو دست بهشون میدیم. آقای شنوایی مسئول سرکنسولی جمهوری اسلامی میگه من کارم سیاسی نیست، من اومدم اینجا کمک کنم، شناسنامه‌ای که میخوان عوض کنن یا ویزایی که برای شهروندای عراقی که میخوان بیان من این کارو میخوام بکنم، شما نظرتون چیه؟ کار اونا اگه بخواد آره میتونه بگه که سیاسی نیست، ولی ما با تو این 10-11 ماه تو یک سالی که داشتیم غیر از اون 30 سالمون سیاسی بوده، باید به رژیم دست نمیدادیم. همین آمدن اینجا و سلام کردن و روسری گذاشتن و سر تعظیم فرود آوردن به این رژیمه که برها یه تبلیغی میشه برای رژیم. آقای شنوایی میگه درخواستای زیادی از آهوس شده بود که ما بیایم اینجا، نظر شما چی؟ آقای شنوایی کار خودشو میکنه، اون فقط میخواد که به اصطلاح همین کپیای پاساشونو بگیره مراجعه، هر چی مراجعه کنند از ایرانی از اینجا بیشتر داشته باشه، ایشون میتونن سندی داشته باشن برای سازمان ملل که پناهندهایی که اینجا هستن بیدلیل هستن. حدوداً چند نفر بودن؟ بیشتر آهوسی بودن یا از شهرهای اطراف اومدن؟ من نمیشناسمشون، فقط میدونم ایرانی بودن و که یکی دو تا عراقی و لبنانی. خیلی سپاسگزارم از شما. خواهش. گزارش های مربوط به هتل رویال آهوس رو شنیدید. اما یه خبری دیگر در این رابطه بدم که قراره که هر دو ماه یه بار سفارت جمهوری اسلامی کارهای خدماتی توی شهر آهوس انجام بده که روز چهارشنبه گذشته به طور آزمایشی بود و خانمی که به عنوان اعتراض کرده بود و با ما مصاحبه کرده بود، ایشون هم گفت ما هم به طور آزمایشی اومدیم که ببینیم چه خبره، ولی در آینده که سفارت جمهوری اسلامی کارهای خدماتی در شهر آهوس قرار انجام بده، ما هم اعتراض وسیعی را تدارک خواهیم داد. این بود گزارشی، البته گزارش مفصل، منتها چون به علت کوتاه بودن وقت همه اینا رو برای شما پخش نکردیم. اما در ادامه برنامه امروز به آگاهی شما میرسونم، همونطوری که در آغاز برنامه به آگاهی شما رسوندم، متاسفانه آگاهی پیدا کردیم یکی از هموطنان ایرانی ساکن آهوس به علت بیماری بدرود حیات گفتند و بعد از ظهر امروز مراسم خاکسپاری این زنده یاد در قبرستان ویبورکوی انجام میشه. در گذشته مرحومه ناهید کاتبی، مادر فرزانه تجلی، فلور تجلی و فریبرز تجلی رو به اطلاع فامیل ها و آشنایان میرساند. مراسم تدفین و خاک سپاری بعد از ظهر امروز شنبه ساعت 1:30 در گورستان ویبورکوای انجام میشه. خانواده‌های داغدار، پیکانی، تجلی، موسویان، علانی، سمنانی پور، لاسر، احمد و سایر بستگان، حضور شما آشنایان و هموطنان باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود. رادیو البرز در گذشت خانم ناهید کاتبی را به بازماندگان آن مرحومه تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و بردباری برای این عزیزان دارد. با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز با برنامه متنوع دیگری از رادیو البرز. سالنامه زنان، تاریخ پنهان زنان ایران. 3 خرداد 1331 سارا خاتون ترجمه و شرح کتاب عوامل جرجانی رو نوشت. 3 خرداد 1192 بوران از زنان دانشمندی بود که در ریاضیات و نجوم مهارت فراوان داشت. بوران در مهریه‌اش مقرر کرده بود که وقتی به دیدن مأمون خلیفه عباسی وارد می شود، او باید تمام قد در برابرش بایستد. مأمون تمام عمر این کار را انجام می داد. بوران در سال 271 درگذشت. گویا قضای بورانی منصوب به اوست. 4 یا 6 خرداد 1325 روزنامه مجلس که به چاپ رسیده بود، از تأسیس مدرسه دوشیزگان توسط بی بی خانوم استرآبادی در سال 1324 خبر داد. در 7 یا 8 خرداد 1293 خانم نصرت الملوک کاشانچی اولین پزشک قانونی در تهران به دنیا آمد و در 11 سالگی ازدواج کرد و در 17 سالگی با داشتن یک فرزند به دانشکده پزشکی رفت. 7 خرداد مهستی بادرامپور اولین زنی است که در حرفه فنی مشغول به کار شد. او در سال 1317 به دنیا آمد. 7 خرداد زفردخت اردلان اولین نماینده ایران در کمیسیون زنان سازمان ملل در سال 1340 بود و آخرین هفته خرداد 1346 اولین تجمع زنان کارمند وزارت کشاورزی تشکیل شد. اولین تجمع زنان کارمند کشاورزی تشکیل شد. رفتن تو آیا حاضری؟ بمون با که لحظه ها رو بی تو قصه خوردم، از آن روزی که مهرت رو به دلم داختم، من از عشق توس خودم ضرب المثل های ایرانی، تألیف و گردآوری مهتاب منصوری. از اون نترس که هایهو دارد، از اون بترس که سر به تو دارد. کسانی که در ظاهر شلوغ و پرشور هستند و همه چیز خود را عیان می کنند، اما کسانی که ساکت و بی صدا به نظر بی آزار هستند، چه بسا که خطرناکترند. از این شاخه به آن شاخه پریدن، حرف یا کاری را با حوصله تمام نکردن و دائما از موضوعی به موضوع دیگر یا از کاری به کار دیگر پرداختن، ناقص انجام دادن کارها. از پی هر گریه آخر خنده است، بعد از هر غم و سختی انشالله خوشی و آسایشی است. پایان غم و قصه خوشی و آسایش است. از تو حرکت، از خدا برکت. اگر انسان تلاش و کوشش کند، خداوند حتما به او روزی و موفقیت در انجام که کاری که در آن قدم برداشته عطا خواهد کرد. از کوزه همون برون تراود که در اوست. اعمال و رفتار هر کس نشان دهنده احوال درون و فکر و اندیشش می باشد. از ما گفتن، از شما نشنیدن. آن چرا که لازم بود وظیفه داشتیم بگوییم گفتیم، دیگر خودتان می دانید که بپذیرید یا نپذیرید. و آخری، از هرچه بگذری سخن دوست خوشتر است. صحبتی راجع به هر چیز کسل کننده است جز سخن مورد پسند و حرف دل، حرفی که اصل مطلب است و باید از گفتن سخنان دیگر خودداری کرد. تو دست من بود، دلتان ما جای دیگه، تو خودت خبر نداری اما چشمات اینا میگه. مدتی بود حس میکردم که دلت یه جا تیره، پشت پا زدی به بخته کی واسد جز من میمیره. تو میگی یه وقت آگاهی پیش میاد یک سباهی، نه دیگه دیگه نمیشه از به تو نمونده راهی. تو میگی یه وقت نمک قاتل سفید پوش انسان. قبلا راجع به نمک خیلی صحبت کردیم و گفتیم که کشوری که گرم نیست، عرق نمی کنیم، نباید نمک زیاد مصرف کنیم، چون واقعا برای کلیه، اصلا به طور کلی فشار میاره و خطرناکه. امیدواریم که بیشتر بازم توجه کنیم. هر گرم نمکی که اضافه بر نیاز بدن مصرف میکنیم، ما را به مرگ نزدیکتر میکند. در حالی که نیاز روزانه بدن ما پیش از 1.5 گرم نمک بیشتر نیست، متوسط مصرف نمک در سراسر جهان 6 برابر این مقدار است. نمکی که در غذای ما پنهان است، در سراسر جهان میلیون‌ها انسان را به کام مرگ میکشاند. کاهش نمک موجود در رژیم غذایی نه تنها موجب بالا رفتن سلامت عمومی می شود، بلکه ساده ترین و ارزان ترین راه نجات انسان هاست. با این وجود چرا تلاش هایی که برای کاهش نمک در رژیم غذایی صورت می گیرند اغلب با مخالفت و مقاومت مواجه می شوند؟ کاهش مصرف نمک در واقع باعث کاهش فشار خون می شود و خطر حمله های قلبی را کاهش می دهد. بر اساس گزارش های بررسی مطالعات نشون می دهد که کاهش 15% مصرف نمک در جهان در سال 2015 از 9 میلیون مرگ پیشگیری می کند. کاهش کلسترول و ترک سیگار هم نقشی مشابه در سلامت عمومی دارد. همچنین بر اساس پژوهش‌های انجام شده، اگر مصرف روزانه نمک 5 گرم کم شود، احتمال حمله‌های قلبی تا 23% و بیماری‌های قلبی عروقی تا 14% کاهش می‌یابد. علاوه بر کاهش نمک، فواید دیگه‌ای هم برای سلامتی خواهد داشت. گزارش زیادی رابطه مصرف نمک و آسیب مزمن کلیه، سرطان شکم و بیماری‌های حاری استخوانی را تایید کردند. شکی نیست که ما زیاد نمک مصرف می‌کنیم. در این گزارش اومده که یک فرد بزرگسال معمولی انگلیسی روزانه پیش از 8.6 گرم نمک می‌خورد. این رقم در امریکایی‌ها 10 گرم، یعنی 2 برابر میزان توصیه شده، و در امریکا 6 برابر نیاز واقعی بدن. اما چقدر نمک میتوانیم مصرف کنیم که سالم باشیم؟ راهنمای تغذیه امریکا میگوید نباید بیشتر از 6 گرم باشد. سازمان جهانی بهداشت میگوید 5 گرم، اما نیاز واقعی بدن شما به نمک تنها حدود 1.5 گرم در روز است. جالب است که بدونیم ما درصد کمی از نمک مصرفیمون رو خودمون به غذا اضافه میکنیم. مصرف عمده نمک ما مربوط به مواد غذایی است که از قبل تهیه شده اند. نمک برای خوشمزه تر شدن غذا، حفظ آب گوشت هنگام پخت و تشنه تر شدن مورد استفاده قرار میگیرد، که همگی به نفع صنعت مواد غذایی و نوشیدنی است. بنابراین خیلی مهم است که قبل از خرید مواد غذایی برچسب های آن را چک کنید و میزان نمک آنها را بدانید. با این حال این کار برای سلامت عمومی کافی نیست، چون فقط افرادی که تحصیلات، پول و زمان کافی دارند ممکن است چنین تغییری را در مصرف خود ایجاد کنند. با این حال حتی اغلب ما در زندگی اینطور رفتار نمی کنیم. اغلب مردم موافقند که دولت در این زمینه مسئولیت مهمی دارد، خصوصا در مورد کودکانی که نسبت به مصرف بالای نمک آسیب پذیرترند. همچنان دولت‌ها در مواردی چون مصرف سیگار در اماکن عمومی قانون می‌گذارند، باید برای کاهش مصرف نمک هم اقدامی انجام بدهند. در حال حاضر در امریکا طرحی به عنوان ابتکار کاهش نمک ملی در حال اجراست که در آن مجموعی از سازمان‌های بهداشت به رستوران‌ها و تولید کنندگان مواد غذایی داوطلب می‌آموزند که چطور از نمک کمتری استفاده کنند. قرار است این طرح طی 5 سال مصرف نمک امریکایی‌ها را 20% کاهش دهد. در نتیجه 10,000 نفر را از مرگ نجات می‌دهد و از خرج میلیارد دلاری که صرف هزینه‌های درمانی می‌شود جلوگیری می‌نماید. انگلیس چنین تجربه‌ای را داشته و توانسته متوسط نمک را در کشورش از 9.5 گرم به 8.6 گرم برساند. اما صنعت مواد غذایی با این گونه تغییرات می جنگد. گردش سالانه صنعت نمک به میلیاردها دلار می رسد و گردانندگان آن برنامه را برای کاهش این مبلغ ندارند. آنها مدعی هستند که آثار اعلام شده برای مصرف نمک گنگ است و چنان قطعی نیست، اما پژوهشگران اندکی که چنین ادعایی دارن به صنعت نمک وابستن. البته این داستان جدیدی نیست، صنعت تنباکو هم دهها تلاش کرد تا نشان دهد مصرف سیگار هیچ خطری ندارد. راهبردهای موفقی هم داشتن، تهمت و دسیسه زدن به دانشمندان، استفاده انتخابی از پژوهش‌های علمی و پرداخت پول به پژوهشگران برای تولید مدرک برای گیج کردن مردم، حتی سیاستگزاران حوزه سلامت عمومی. در هر صورت کاهش مصرف نمک باعث نجات جان انسان‌ها و حفظ سلامتی آنها می شود. این بر عهده سیاست مداران است که سلامتی رو انتخاب کنند یا تن به فشارهای صنایع غذایی بدن. امیدوارم که هموطنان نازنینم مواظب این نمک و واقعا این نمک باشن که بسیار مهم است. Don't let them take my heart. جمونه خالصون که دیگه شر آشتی مثل قدیما نمیخونه مادر مادر شبا با صدای لالایی های تو خوابیدم لالایی مادرم حالا نوبت تو بخواب امیدم مادر مادر بهبود کمخونی با مصرف گوجه سبز. گوجه سبز میوه آبدار و ترشمزه است و عمر 2000 ساله دارد و چینی ها اولین کسانی بودند که به کشت آن اقدام کردند. درختان گوجه سبز در نواحی معتدل بهترین رشد را دارند و در آب و هوای ملایم به رنگ های قرمز، نارنجی، زرد، ارغوانی و سبز روشن در می آیند. خواصش این میوه باعث تعادل اسید معده می شود. این میوه اثرات قابل توجهی در جلوگیری از بیماری های مانند سرطان، چربی خون بالا و پیری سلولی دارد و در مقابله با میکروب ها و عفونت ها مؤثر است. فیبر یا همون فیبر موجود در آن باعث بهبود سیستم گوارشی می شود. گوجه سبز تازه سرشار از ویتامین C است که نقش آنتی اکسیدان دارد. خوش شده این میوه دارای فینتونوترینت که کارکرد آنتی اکسیدانی دارد و برای درمان اعصاب و کمخونی مفید است. مصرف گوجه سبز برای درمان شبکوری، بیماری های نقرس، روماتیسم و شرایین قلبی مفید است. این میوه همچنین ادرارآور است و عملکرد کلیه‌ها را تنظیم می‌کند. گوجه سبز منبع ویتامین‌های گروه B است که باعث کاهش استرس و افسردگی می‌شود و برای سلامتی پوست و اعصاب مفید است. همچنین در سوخت و ساز طبیعی هیدروکربنات، چربی و پروتئین ها نقش موثری دارد. توجه داشته باشید که مصرف زیاد گوجه سبز باعث نفخ معده می شود. موبیل بنده است، منو می بخشید. Thank you. شما صدای ما را از رادیو البرز میشنوید. برنامه رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای ایرانیان ساکن شهر آهوس و اطراف آن برنامه متنوع پخش میکند. برنامه رادیو البرز روزهای شنبه از ساعت 8 بامداد تا 12:30 دقیقه و یک شنبه از ساعت 8 تا 11 بامداد. شما میتونید با ما با شماره تلفن 27582212 و یا از طریق آدرس الکترونیکی radioalborz@hotmail.com در ارتباط باشید. اما در رابطه با درگذشت مرحوم ناهید کاتبی، مادر فرزانه تجلی، فلور تجلی و فریبرز تجلی رو به اطلاع فامیل ها و آشنایانش میرساند که مراسم تدفین و خاکسپاری بعد از ظهر امروز ساعت 1:30 در گورستان ویبورکوی انجام میشه. خانواده های داغدار این عزیز از دست رفته پیکانی، تجلی، موسویان، علانی، سمنانیپور، لاسر، احمد و سایر بستگان. حضور شما آشنایان و هموطنان باعث شادی روح آن مرحومه خواهد بود. اما در ادامه برنامه امروز بخش دیگری از داستان انقلاب رو به آگاهی شما خواهم رسون. قسمت آخر سرگذشت زرتشت، ستاره زرین آمودریا به روایت آقای مهبودی رو پخش خواهیم کرد و همچنین طنز آقای خورسندی را که حدود 8 سال 9 سال پیش در آهوس انجام داد به میزبانی رادیو البرز، بخش دیگری از این طنز را پخش میکنیم که قسمت آخر این طنز را هفته آینده به آگاهی شما خواهد رسوند. در ضمن به آگاهی شما میرسونم که ستاره زرین آمودریا، سرگذشت زرتشت، بخش آخر رو امروز تقدیم حضورتون خواهم کرد.